Вы на хвалях Радио Свабода. У Пражскай студыі Алена Радкевіч. У верасні рыхтуюцца да пахавання загінулага ў баях на Донбасе Алеся Чаркашына, які ваяваў на баку украінскіх войскаў. Труна з яго целам знаходзіцца ў Днепрапетровску, яе дагэтуль не перавезлі на радзіму з-за бюракратычных перашкодаў. 29 жніўня ў Чарнігаве пахавалі яшчэ аднаго беларуса, 38-гадовага капітана Вячаслава Бараноўскага. Беларуская кроў украінскай вайны. Пагаворым пра гэта пасля выпуску міжнародных навінаў. І мікрафон майму калегу Сергію Навумчыку. Добрый вечер. У Киеве у выніку сутыкнення з мітынгоўцамі ля Верховнай Рады пацярпелі паводле папярэдніх дадзеных каля сотні супрацоўнікаў органаў унутраных справ. Пра гэта паведамила прэсавая служба Міністэрства ўнутраных справ Украіны. Паводле інфармацыі ведамства, больш як 10 параненых знаходзяцца ў цяжкім стане. Дадзеныя пра пацярпелых сярод цывільных асобаў удакладняюцца. Мэр Кіеву Віталь Клічко паведаміў сродкам масавай інфармацыі, што адзін з пацярпелых праахоўнікаў памёр. Беспарадкі каля рады пачаліся пасля таго, як дэпутаты прынялі ў першым чытанні прэзідэнцкі законапраект аб унясенні змяненняў у канстытуцыю адносна дэцэнтралізацыі ўлады. Міністр унутраных справ краіны Арсен Аваков напісаў Фейсбуку, што з боку людзей у футболках партыі «Свабоды» былі кінутыя некалькі выбуховых прыстасаванняў. Да гэтага пайшла інфармацыя, што ў часе сутыкнення выбухнула баявая граната, якую кінуў у вайскоўцаў, які ахоўвалі раду адзін з удзельнікаў мітынгу супраць унясення паправак у канстытуцыю. Большасць удзельнікаў пратэстнай акцыі прыйшлі са сцягамі партыі «Свабоды» і радыкальнай партыі Олега Ляшко, азначае «Украінская праўда». Прысутнічалі прадстаўнікі шэрагу іншых арганізацыяў. Паводле інфармацыі корэспандэнта нашага радыё, за паправкі ў поўным складзе прагаласавалі блок партыі Петра Парашэнкі, Народны фронт і апазіцыйны блок. Перад галасаваннем і ў яго часе частка дэпутатаў прыватнасці ад радыкальнай партыі блакавалі трыбуну. Праціўнікі паправак лічаць, што змены дадуць самыя шырокія паўнамоцтвы акупаваным раёнам Донбасу. Брытанскае прадстаўніцтва банка BBVA заблакавала перавод на рахунак тэлеканала расійскае тэлебачанне сродкаў, якія былі атрыманы ад продажу гэтым расійскім дзяржаўным СМІ рэкламы ў Вялікабрытаніі. Такія звесткі перадала ў панядзелак прэсавая служба расійскае тэлебачанне. Паводле дадзеных рашэння па блакіраванні плацяжу патлумачылі тым, што да трансакцыі можа мець дачыненне генеральны дырэктар інфармацыйнага агенцтва «Расія сёння» Дмітрий Кісялёў, які ўключаны ў санкцыйны спіс Еўразвязу. Галоўны рэдактар расійскага тэлебачання Маргарыта Сіманьян назвала блакаванне незаконным, падкрэсліўшы, што ў рэдакцыі вельмі абураныя гэтым крокам. Як азначыла Сіманьян, банк адмаўляецца перавесці легальна заробленыя сродкі. Кісялёў жа, па яе словах, не мае адносінаў да расійскага тэлебачання. Кіраўнік рымска-каталіцкай царквы Францішак выступіў з асуджэннем гібелі 71 мігранта ў кінутым фургоне ў Аўстрыі, назваўшы тое, што адбылося, абразай усёй сям'і чалавецтва. Выступаючы ў Рыме, папа рымскі заклікаў сусветных лідараў да супрацоўніцтва дзеля прадухілення падобных злачынстваў. Міністры ўнутраных справ Нямеччыны, Францыі, Вялікабрытаніі заявілі, што мігранты павінны праходзіць працэдуру зняцця адбітку пальцаў і рэгістрацыі, каб улады маглі аператыўна выяўляць тых з іх, хто мае патрэбу ў абароне. Выслухаць